الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. Drage poštovane braće, cijenjene sestre, tema predavanja naslovljena kako je naslovljena. Uglavnom, uz Allahovu dozvolu bit će govora iz riznica Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem o vjerničkim riznicama, o riznicama svakog od nas. Međutim, prije nego li pređem na ovu temu, želio bih posjetiti sebe i vas. Ne bih želio pitati, ali vjerujem da je tako. Da ste ovdje i da smo svi ovdje došli radi Allaha dželala. Međutim, da napominjem, sam naš dolazak ovdje radi Allaha subhanahu wa ta'ala nije samo da dođemo. Onaj koji želi da traži znanje radi Allaha subhanahu wa ta'ala, šerijetsko, vjersko znanje ne traži se ni radi koga drugog, to radi Allaha dželala. Mora da kod sebe ispuni šest stvari, da kod sebe nađe šest stvari. Dakle, ovdje kada sada sjedite morate imati kod sebe šest stvari, da biste se koristili od ovog predavanja od svakog drugog predavanja. Ukoliko nema jednog od ovoga, možemo pričati jednim drugima lijepe priče, ali od iskrenosti u traženju znanja nema ništa. Dakle, pod jedan, da mirno sjedite na svome mjestu i da se skoncentrišete na izlaganje, da se ne zanimate nečim drugim, telefonima, dobacivanjem pogleda, jednim drugima i slično. Zatim pod dva, nakon što ste se mirno smjestili na svome mjestu i okrenuli prema predavaču i slušate, da slušate i svoje unutrašnjosti, odnosno da pratite ono o čemu se priča. Ima ljudi koji sjede i gledaju tebe, ali gledaju kroz tebe, ne gledaju tebe, ne slušaju te uopće. Zatim po tri, ono što vam bude nejasno, da obavezno pitate, da ne odlazite sa ovakvih mjesta, a nejasno vam je, čuli ste nešto, a ostalo vam je nejasno, već obavezno pitate. Po četiri, da to na neki način zapamtite. Kako da tvrdite, da iskreno tražite znanje, da od sebe odvodite neznanje, a ono što čujete ništa od toga ne zapamtite ili u najmanju ruku ne zapišete to. Zatim da radite po tome, jer ukoliko budemo sticali znanje samo da bismo ga pomilali, on će biti dokaz protiv nas, a ne dokaz za nas. Znanje je objavljeno da se radi po njemu. I šesti pokazatelj naše iskrenosti u dolazku na ovakva mjesta da slušamo Allahu vjer jeste da kada mi to budemo radili da dostavljamo znanje i drugima onima koji ne znaju za njega ne poznaju. Dakle, da smireno sjedimo, da razmišljamo ono na čemu nam se govori, da pitamo što nam bude nejasno, da zapamtimo ili zapišemo, da radimo po tome i da drugim dostavljamo. Kad se ovo bude nalazilo kod nas, koristit ćemo sve, inšallah ta'ala, od svakog predana. A zatim, bilježi imam Ahmed u svome Musnidu, imam Tirmizi u svome Sunenu, Ibn Hibban u svome Sahihu i Hakim u Mustedreku, od Šeddada i Denosa, radijallahu ta'ala, da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, إِذَا كَنَزَ النَّاسُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فَكْنِزُوا حَبْلَ الْكَلِمَاتِ. Kada ljudi budu gomilali zlato i srebro, onda vi gomilajte ove riječi, onda vi skupljajte ove riječi, nastojite što češće da izgovarate ove riječi i da radite po njega. Allahumma inni as'aluka al-thabata fil amr wal-'azimata 'ala rushd. Allahumma ja te molim za postojanost u islamu i odlučnost na pravom putu. Wa as'aluka shukra ni'matik wa husna ibadatik. I molim te za zahvalnost tebi na tvojim blagodatima, gospodar. I za iskrenost u obožavanju tebe. Wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. I molim te za zdravo srce, za čisto srce i za istinoljubiv jezik, jezik koji će govoriti istinu, samo istinu. وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم. I molim te za svako dobro za koje ti znaš da je dobro. I utječem se od svakog zla za koje ti znaš, Gospodaru, da je zlo. I tražim oprosta kod tebe i od tebe, Gospodaru, za ono u čemu znam da sam ti pogriješio. Za ono što sam ti svjesno izgriješio i neke ente arvam uvoju. Doista si ti onaj koji poznaje sve. Veličan starac. I šeha arvam rahim ta'ala u brojnim hadijskim hiranac, čije hadise ocijenio, hadise ocijenio vjerodostojnim, spomenuo svoje zbirci vjerodostojnih hadisa, ovaj hadis pod brojem 3228. Kao što ste čuli, da kažemo nešto, je zavrjeđuje. Prenosila od ovog hadisa je Šeddad ibn Aus, ibn Thabit, plemeniti ashab Allahov poslanika, alejhi salatu wasalam. Bio je od Ensarija, iz reda Hazređa, kao što nam je poznato, od Ensarija su bila dva jaka, velika plemena, Aus i Hazređ. On je bio iz plemena Hazređ. On je brat poznatog pjesnika Allahov poslanika, alejhi salatu wasalam, Hasana ibn Thabita, radijallahu ta'ala. Otac mu je bio Aus ibn Thabit, koji je učestvovao u bici na Bedru, dakle bio je u Bedrinu, i preselio je u bici na Uhud, otac njegov. Kako kažu, imam Muslim, imam Ahmed Nesai, bio mu je nadimak, Šagdado je bio nadimak Ebu Jala, jer je imao petero djeca, četiri sina i jednu čerku, najstarije djete mu se zvalo Jala, pa je po njemu dobio nadimak Ebu Jala. Zatim po starini došao je Muhammed, zatim Abdul Wahab, zatim Al-Mundir i čerka Hazrač. Bio je mnogo učen. Ashab Allahov poslanika alejhi salatu wasalam Šeddad bio je mnogo učen i blag u dostavljanju tog znanja. Kako kaže Ebu Darda, radijallahu ta'ala, Šeddadu su date posebne dvije osobine, znanje i blagost. A kaže se ibn Abdulaziz, Šeddad ibn Aus pretekao je ostale ensarije sa dvije osobine. Kada progovori, sa rječitošću kada progovori. Kada progovori pojašnjava, nije potrebno da neko za njega dođe da pojašnjava, objašnjava. S rječitošću kada progovori i sa suzbijanjem svoga nefsa kada se rasrdi. S rječitošću kada progovori i sa suzbijanjem svoga nefsa kada se rasrdi. Halid ibn Agad, Rahim Allah, iz generacije Tadina, kaže u Šamu je bilo učenije, bogobojazni i pouzdanje osobe od Ubadi i Islamita i Šedada i Naosa. A Fardal el-Abadi, Rahim Allah, kaže najveći zahiri iz generacije ili iz reda Ansarija bili su Ebu Darda, Umeyr ibn Sa'd i Šeddad ibn Aus, radijallahu ta'ala anhuma. Kaže se u njegovoj biografiji da bi znao noću najveće leći pa se prevrtati desno, lijevo, okretati se, ne bi mogao da zaspio. Pa bi ustajao i govorio, Gospodaru moj, pomislio na džehennemsku vatru, otjerala je sam mene. Pogio sam na džahennemsku vatru, otjerala je sami mene, pa bi ustajao i planio sve do sada. Umro je 58. godine po hidžri u svojoj 75. godini. Dakle, Šeddad ibn Aus, plemeniti ashab Allahov poslanika, alejhi salatu wasalam, prenosi nam ovaj veličanstveni hadis u kojem kaže Allahov poslanik, alejhi salatu wasalam, idha kenze nas, kada ljudi budu gomilani, kenz u arapskom jeziku ima značenje riznice u koju se samo stavlja, trpa, u koju se samo gomila, ništa se iz nje ne vadi. U drugom rivajtu i naravitu u nas je krizum. Kada vidite ljude da trpaju u svoje riznice, to šta? Deheb vol fidda, zlato i srebro. Kažu, zašto se zlato zove deheb? Čuli ste, to je već poznato i kod nas, zlato, taj termin u griješnjosti kod nas, zlato, za zlato u arapskom jeziku se zove deheb. Oni koji uče arapski jezik znaju da ima i glagol u arapskom jeziku je deheba i adhebu, koji ima značenje odlaska. Pa se zlato zove deheb, jer odlazi, prolazi. Fidda, za srebro se kaže fidda, također i ono tefid, i ono prolazi, ističe, odlazi, neće ostati riječi. Pa kada vidite ljude da gomilaju zlato i srebro, smatraju da je to najvrijednije. A kažu naši prethodnici, ulošali su dva jarana. Ulošali su dva druga. Neće ti koristiti sve dok se ne odvoje od tebe. Eto kako je društvo. Sve dok se ne odvoje od tebe, nećeš osjetiti korist od njih. Zato su loši. Kažu zlato i srebro. Koristit će ti samo onda kada se odvoje od tebe, kada ih budeš udjeljivao. Zato to. i sebi još, kada ih budiš uvjeljivo na ovom putu. Zašto je loše Bog imati zlato i srebro? Ne vjeriti ga, ne uvjeljivati, zato što Allah će ne ovaj osuri na toga. Kaže, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Oni koji budu odnijeli zlato i srebro, ne budu uvjeljivali na ovom putu, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Obraduje ih bolnom patnjom kada u onom danu, kada se to zlato daje u 34. majestu je tobe, onoga dana kada se to zlato bude žarilo u džehennemu, jovna juhma alika fi nari džehennem, ne tukva alika, džibahum, vođunubuh, vođunubuhum, odgovorum. Onoga dana kada se to zlato bude pržilo, žikosalo u džehennemu, žarilo u džehennemu, zatim se njime bude pržila njihova lica, njihovi bokovi, njihova leđa. Hada makene stumnim muzikom. Ovo je ono što ste gomirali za sebe. Zato kušajte ono što ste gomirali. Kaže se u tefsirima. Jeste li kada razmišljali? Čuli ste ovo, ajte vjerovali. Zašto se spominju lica, bokovi, a zatim leđa? Zašto? Zato što imućni, kada im dolaze siromas, ili oni koji ih pozivaju na udjeljivanje, prvo im se namršte lica. Zatim se djelomično okreću, zatim se potpuno okreću od siromaha i onoga koji traži od njih da podijeli. Zato na ovakav način Allah džalla veala spominje redoslijed. Da će se prvo živo sati njihova lica, njihova čela, zatim bokovi, zatim leđa. I poznato je u hadisu kod imama Muslima, jer u dostojnom hadisu da je rekao Allah poslanik alejhi salatu vesselam, nema jednog vlasnika zlata i srebra kojeg ne udjeljuje na Allahovom putu, a da to zlato u vidu ploča neće biti užarenom u džehennemu, zatim se tim pločama žigosati njihovo ili njegovo lice, zatim njegovi bokovi, zatim njegova leđa u danu koji traje 50.000 godina. Kada god se ohlade te ploče, ponovo će biti užarene, zatim njegovo lice, njegovi bokovi, njegova leđa biti žigosati u danu koji traje 50.000 godina. Zato je loše gomilati. Ne udjeljivati. Sad dobro i tebe i zajednice društva u kojem živiš. Onda kada ljudi budu glomila, jer smatraju da je ovo najvrednije, tako najvrednije kod ljudi od nas, oči im ispadaše, za zlato i srebro. Kao što je to vrijedno na dunjalu, dunjalučarima, znajte da je od posebne vrijednosti ovo kod vas. Neka bude zato mnogo prisutno kod vas. Vi glomilajte ove riječi. Vi glomilajte ove riječi. Koje riječi? Allahumma inni as'aluka thawaba fil amr wa al-'azimata wa al-rushd. Allahumma ya tamim za postojanost u vjeri, za postojanost u islamu i odlučnost na pravom putu. I to je ono zasigurno bez čega nema uživanja na ahiretu. Bez čega nema dženneta na ahiretu. Bez postojanosti, ustrajnosti u Allahove vjeri na dunjalu. Zasigurno. Kao što dunjalučari misle da ne ima uživanja bez zlata i srebra, znajte dobro, nemojte misliti, bez budite uvjereni, da ne ima uživanja sutra na ahiretu na drugom svijetu bez ustrajnosti u Allahove vjeri. Bez ustrajnosti u Allahove vjeri. Znajmo dobro da svi mi, svaki vjernik i vjernica, najmanje u tri situacije, potreban je postojanosti, ustrajnosti Allahove vjere. Najmanje u tri situacije i ovim redoslijedom. Ne bude lijepo redoslijeda, bojati se da neće biti ustrajeno Allahove vjere, neće imati lijepu zaštitu, neće sutra uživati na drugome svijetu. Postojanost u Allahove vjere dok si na dunjalu. Dok živiš na dunjalu. Postojanost u Allahove vjere vlada vjeri, da si čvrst, da si postojan i vjeri, tu živiš na dunjalu. Poznani su vam kur'anski ajat inna ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Oni koji kažu naš gospodar je Allah, zatim ustraju. Svi mi to kažemo. Ali kažu naši prethodnici, mnogo je onih koji kažu naš gospodar je Allah, ali imamo njih koji ustraju na tome. Mnogo je onih koji kažu rabbuna Allah, naš gospodar je Allah. Ali oni su nestakavni koji nakon toga ustraju, njih je malo. Zato moramo ustrajavati u Allahovoj vjeri, gdje god smo živi, Allah subhanahu wa ta'ala nije odredio druge granice za činjenje ibadeta, za praktikovanje vjere islama, nije odredio druge granice da možemo ostaviti rad pre islama u smrt. Nema u islamu da uđeš u penziju. 50-60 godina praktikuješ vjeru i onda poslije ideš u penziju, toga nema. U suri Al-Hijr zadnji ajeti govori o tome barabu do ratbete hatta jatijekel jatim i obožavaj svoga gospodara dok ti ne dođe jekina, ne mi kaže tako. Jatim, sve dok ti ne dođe smrt, sve dok ne budeš ubijeđen da ti nastupa smrt, a ne kako drugi kažu je kada dođeš na stepen jekina, kada ti nije potrebna vjera, ne. Već sve dok ne budeš ubijeđen da ti nastupa smrt, dakle, postojanost u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeri, na što se danas zanimljamo, danas je itekako na sceni popuštanje u vjeru, zapostavljanje, ostavljanje brojnih ibadeta. A znajmo dobro da ne ima ništa vrednije na dunjaluku od upute i ustrajnosti na upute. Zato je šejh Islam ibn Tejmije rekao, erazan keramet je uzumu istekamet, najveći keramet, najveće je dobro, najveća počast jeste da ustrajavaš, na pravom putu. Zatim, druga situacija u kojoj moramo biti postojani u Allahovoj vjeri jeste sama smrt ili trenuci pred smrt. Šta ti vrijedi ako si cijeli svoj život proveo u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, ali zadnje trenutke svoga života nisi skončao kao Allahu pokoran rob? Vrijedi li išta što si danas postio, ali si pola sahata ili sahata prije akšana se utvario, će ti biti problem taj post? Neće. To što si praktikovao cijeli svoj život Allahu vjeru, bio Allahu pokoran, žurio sa pokornosti, dobio vjeru, međutim pred kraj svoga života se ostavio. Znaj da ti to neće ništa koristiti. Znaj da ti tvoja dobra djela, makako bila ogromna, makako bila mnogobrojna, neće koristiti sve dok svoj život ne skončaš na djelima stanovnika dženeta. Poznat vam je hadis Abdullah ibn Mas'uda, gdje je Allah dao opasan hadis. Duži hadis. Pred kraj hadisa se spominje da će biti ljudi koji će činiti djela stanovnika dženeta cijeli svoj život. Zatim će pred kraj svoga života početi činiti djela stanovnika vatre i umriti na to. Zato Allahov poslanik alejhi selam kaže: najbolji Allahov stvoritelj, najodabraniji poslanik, jedna od njegovih najčešćih dova je bila: Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahu moj, o ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri, na tvojoj vjeri. Mnogo je od vas da je danas poučio u to. Mnogo je poučio u to. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je najčešće učio u to. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to ima još kako? A? Ne sam sam učio. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahumma odi koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je dobio kome su bili oprošteni prethodni grijesi i eventualni jasni grijesi koji počini. Oprošteno mu bilo sve, ali jedna od njegovih najčešćih dova bio je ovo. Zato trebamo da mi molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za postojanost. Poznato mi da su došli ashabi, da niko da se može porediti sa imanom ashaba, Ebu Bekra, Omer, Osman, Ali i bilo kojeg ashaba, nema. Ali se došli i pitali Allahovog poslanika, ali sa Otcom, zar se bojiš za nas? Povjerovali smo u tebe, slijedimo te. Zar se bojiš da ćemo skrenuti s pravog puta pre rekao u Krista su sva ljudska srca između dva Allahova prsta, koji Allah okreće kako hoće. Zato nije džaba. Da danas je obaveza svakome od nas najmanje poučiti 17 puta suru Al-Fatiha i u suri Ihdina sirata mustaqim. Kako se provodi ovaj ajet? Ovaj smije mi nema što bilo. Ihdina sirata mustaqim, kod nas se prevodi manjkavim prijevodom. Uputi nas na pravi put, ne. Već sačuvaj nas na pravom putu. Učvrsti nas na pravom putu. Jer postoje dvije vrste upute. Hidajetu Delave i Hidajetu Tofiq. Uputa, neko uputi na pravi put, neko kaže gdje je pravi put, koji je pravi put, kitari su netko, ali su netko rašljavaju pravi put. Ali da te neko zadrži na pravom putu, učvrsti, održi i sačuva na pravom putu, to može samo ako te ne uputiti da mogu mnogi, ali održati na pravom putu može jedino Allah subhanahu wa ta'ala. Zato danas nekoliko puta učimo ih i na sirotom istakrim, učvrsti nas na pravom putu, učvrsti nas na pravom putu. I ne mogu se zavaravati da ako smo sada vjerici da ćemo tako skončati. To niko od nas ne zna. Vratite se na Buharin Sahih. Kazivanje i hadis od kojeg koža se vjeri koji vjerici ježi. Čovjek koji je bio kršćan, prihvatio islam, bio pisar objave, pisao Allahove reči, pisao Kur'an Kerim. Iz plednikih usta Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam naučio sure Al-Baqara i Ali Imran. Iz usta Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Bio pisar objave. Sjedio u koljenima, svoja koljena preslanio uz plemenita koljena Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Vratio se kršćanstvo. Hadis u Sahihu Imam Buhari. Ali ne odnosno mi nije sigurno. I mnogo je od nas da može sebi zadavati za priliku završnicu. Pa nakon što je umro, ukopali su ga, pa ga je zemlja izbacila na površinu. Prvi dan. Pa su rekli ovo je djelo Muhammeda i njegovih prijatelja. Krivo mi je bilo što je napustio njihovo vjeru. A kažu, ukopajte ga još dublje. A drugo jutro su ga ponovno našli na zemlju. Izbačeno. I treći jutro. Pa su rekli, ostavite, krenemo za zemlju. Niko od nas ne može biti sigurno. Zato treba često da bude i u našoj praksi, na sebi, pogotovo Isus na dola Allahom na janu, kad je bel u lud, sjeti te kad ja radim. Allah moj, o ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Allah subhanahu wa ta'ala upravo traži ovo od nas, da završimo svoj život kao vjernici. Zar nije rekao u svoj Ali Imran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. O vjernici, bojte se Allaha onako kako ga se treba bojati i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani, jer je islam jedina vjera kod Allaha. Jer kome je tada vjera islam jedina kada je kod Allaha. Ko bude tražio neku drugu vjeru mimo islamu, ona neće biti primljena i bit će od stradalnika na ahiretu. Allah to traži od nas. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže i kaže: "El a'malu bil khawatim." Djela se vrednuju po završnici. Djela se vrednuju po završnici. To što si danas vjernik ne mora značiti da ćeš okončati svoj život kao vjernik. Danas alhamdulillah mnogo je onih koji se prihvate vjere i to kako treba. Na njihovim licima jasno vidiš svjetlo imana. Prihvataju se vjeri svojom spoljašnjosti i svojom unutrašnjosti. Svoje srca vežu za džamiju. Međutim, i na drugoj strani, mnogo je onih koji, nakon što su spoznali uputu, ponovno se vraćaju u griješe. Nakon što su osjetili slast imana, vraćaju se u tmine, nevjerstva i griješe. I čudno je njihovo stanje. Nakon što su osjetili rahatluk duše, smireno, spokojeno, ponovno se vraćaju u svoje prvobitno stanje, stanje potrganosti, uznemirenosti. Nakon namaza i ljubav prema mesečitu, prema džami, ponovno su vratili se, vratili zabav. Nakon što su spuštali svoj pogled u Allahovu knjigu, sada spuštaju svoj pogled prema ženama, razvratnicama. Nakon što su u noćnim satima plakali Allahu dželle velaluhu na srcu, sada te iste noćne sate provodi uz televizijske ekrane i nemoralna sadržaja. Zaboravljaju svoje ranjenje na sabah namaz i natjecanje za prvi sat. Naprotiv natjecanje ko će prije ući u džami, on ili mozi. Zaboravljaju druženje sa Allahom knjigom, danas su kilometri na daleki od te Allahove knjige. Zaboravljaju kada su prolazili Sarajevo, ulicama Sarajeva, s ogolenim pogledom, kako njihov pogled ne bi palo na nešto što je zabranjeno i nešto što je haram. Danas gledaju haram bez imalo ikakve griže i savjesti, ne osjećaju nikakav bol u svojoj duši. Nakon što im se lice vrštilo, kada bi vidjeli grijeh kako se javno čini pred njima, danas oni sami ne znaju da razaberu što je dobro, što je zlo. Nažalost, kada imamo veliko popuštanje od vjeka, onaj koji razmišlja da se vraća u svome prvobitnom životu, neka zna da će jedini on biti gubitnik, da će sam sebi presuditi, da će sebe osuditi na propast. Ako misli da ga njegovo ranije prvobitno društvo željno očekuje, vara se. Oni ga neće nikako drugačije razumjeti do kao prevrtljivu osobu, sada ovako, sada onako. Biće ponižen kod njih, da. Jer se dobro da bude ponižen od Allaha dželle. Zato znam da praćali sestre, molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u vjeri. Zasigurno, u mnogo je stvari, radni, djela, postupaka i vladita, nakon Allaha subhanahu wa ta'ala koji nas učvršuju u Allahovom dinu. Ali prije svega dobar. Prije svega dobar. Kao što ste čuli o Bogu poslanika Ali Isavcu, zatim dobro društvo, tražite sebi društvo od kojeg ćete se oborištavati svoj iman, svoje vjerovanje i jačati. Nemojte biti kao što su drugi predmet ismijavanja. Tražite u Allahove knjizi, čitajte Allahovu knjigu od početka do kraja. Ne znam da Allah dželle veala spominje na prvom mjestu razlog postojanosti, vjerničke postojanosti, mimo dobro društvo. Na prvom mjestu spominje dobro društvo. Svi mi to dobro znamo iz prakse. Ma kako da si dobrog imana, ma kako da si često na srždi, a to zapadniš kakve to duše društvo, ono će te odraditi. Da si kod Kjabe u Šerbetu, da si u Medini u Nelver, ako imaš loše društvo, i mi to najbolje znamo, vidjeli smo svojim očima, možeš skrenuti pravo. Dobro društvo. Poznato vam je nazivanje i sureke o mladićima. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. To su bili mladići koji su povjerovali svoga gospodara. Jer tako na kraju su se opredijeli da se povuku u pećinu. Da pobjegnu sa svojom vjerom, da sačuvaju svoju vjeru od nemoralnog naroda. Prije toga, jeste li kada razmišljali kako su ostali postojani vjeri prije toga? Kako? Zato što su se družili, što su bili stalno na okupu, jedan drugoga potpomagali, jedan drugoga savjetovali, ako bi vidjeli, primijetili da jedan od njih će da posustane, savjetovali, da popravlja, podupira. Zato Allah dželle veala nakon završetka kazivanja o mladićima u surke 27. i 28. ajet, vratite se, poručuje Allah poslaniku alejhi salatu vesselam. Znači li bio sličan situacija tako kada je došao? Neko. Vrtimo na uhe i veke i kitabe. Čitaj ono što ti se objavljuje iz knjige tvoga gospodara. Lako da ti velike imati. Nećeš naći da se nešto mijenja kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako je bilo tada njima, kako je njih dobro društvo održalo, znači dobro da će i vas. Ne razmijeni. Nakon toga vas to smijenite počne. Vasbir nefseke ma'al ladine jedunne rabbehum bil makati wal ašiji yuridune vajhe. I strpi se uz one koji jutro i večer spominju svoga gospodara. Naprotiv, wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati dunya. Ne sklanjaj svoje oči s njih, toliko budi uz njih. Zasigurno, dobro društvo je ono što će ti biti od velike koristi na putu do Allaha dželle veala za Allahov zadovoljstva. I u suri Luqman, u 15. ajetu, poznati smo saditi Luqmana svome sinu, kada spominje posebno tešku situaciju, a ima nas koji se nalazimo u takvim situacijama. Kada spominje roditelje nevjernike, a roditelji na makarali bili nevjernici, mora se činiti dobročinstvo. A u 15. ajetu stoji وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَالِحُهُمَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Ako budu tražili tebe, međutim, jeste li čuli kako? وَإِنْ جَاهَدَاكَ جِهَادُ بُرُّ بُرُّ تَبِي. Tjerali te da nekoga Allahu smatraš ravnim, da pored Allaha nekoga drugog obožavaš, prisiljavali te na to, nemoj im se odazvati u njihovom zahtjevu, ali u svim drugim dunjaočkim pitanjima prema njima se veliko dušno ponaša. Je li to lahko? Šta će ti pomoći? u tome. Nakon toga Allah dželle kaže: "Od tebe sabira men anabe." Slijedi put onih koji su iskreno se okrenuli prema zemlji. Slijedi put vjernika, druži se s njima, koji nailaze na slične probleme. Oni će te posavjetovati. Kako? A to je dobro društvo. I zasigurno ustrajnost u dobrim dijelima, to će te nakon Allaha subhanahu wa ta'ala učistiti u Allahovoj vjeri. Što god budeš više se pokorao Allahu subhanahu wa ta'ala i bit ćeš čvrsti u vjeri. Allah dželle ve ala će te učvrstiti u vjeri. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa 66. ajetu: "Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita." A da su oni činili ono što im se savjetovalo, što im se naređivalo, preporučivalo, to bi bilo najbolje za njih i time bi bili čvršći u vjeri. Da su oni činili ono što im se naređuje, ono što im se savjetuje. Dakle, brojni su i badeti s kojima, nakon Allaha subhanahu wa ta'ala dozvole ostajeni u strani, ostajeni u Allahovoj vjeri, ali ova tri ne mogu zaboraviti. Dovu nikamo, druženje s dobrim društvom, a zatim vjeri i činjenje što je god moguće više dobrih djela. Postojanost u Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjerite kako nam je potrebna. To je nešto najvrijednije. Bez toga dakle nema vjerta. Nemoj misliti da svojom inteligencijom, fakultetima i diplomama možeš kupiti džennet sutra, sve veze kidaju se. I mi tako ništa neće koristiti. U tom stoni nikako ti neće moći koristiti. Koristit će samo dobra djela s kojima se odmilostiviš svome gospodaru. Možda vam da spomenu tri djela s kojima se zadobio Allahov milost. Niko neće svojim djelima ući u džennet, tako kao što je poznato u hadisu, da će ući Allahov milost. Ali imaju djela s kojima se postiže Allahov milost. Ako mislite da je u džennet, što je jedno? Posle smrti. Posle smrti. Nakon smrti. U koja djela da činiš, da bi ti se Allah smilovao. Mislite li bi džene? Kako? Oji da to je u Kur'anu festenju lehu u nasitu, da je u Kur'anu. A kada se Kur'an uči, vi šutite i slušajte, razmišljajte onome što se uči, kako bi vam se milost ukazala. Imena ihko, da aslihu vejna halikum da se kuhla da je u Kur'anu. Doista su vjernici braća, pa izmijete svoja dva zalađena braća i bojite se Allah za tome, da bi vam se milost ukazala. Džema, zajednica, kako je došlo u hadisu, je Allahova milost, dok je podijeljeno sjepanje, Allah ulaza i mnogi drugi, mnoga druga djela, morate se to ne popišati, njega će ostati neka. Da skratim. I treća situacija u kojoj trebamo biti, postajemo u ovoj vjeri. Jeste nakon smrti u kaburu, da prolazimo nakon što umremo, kao što nam poznate iz vjerodostojnih hadisa, spuštamo se u kaburu, u kaburu dolaze nam dva meleka, kaže se Mukija i Mukija. I pitaju nas tri pitanja. Ta pitanja znamo, ali za divno čudo ne pripremamo se znati. Studenti, kada se na godišnji će uskoro izaći ispitni rok, i uče pripremaju se, ne spavaju dan noć, pritegnu glavu, ispijaju crne kahve, da što manje spavaju, da što više iskoriste vrijeme učenje. Zašto? Ne znaju kakvi će biti ispitni, mi znamo. Mi znamo koja će nam pitanja biti pitanja. Koliko se spremamo? Evo sad, da nas neko pita, tako, tri pitanja su: ko je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera i ko je tvoj poslanik. Ili u drugom rivajetu, što kažeš na ovog čovjeka koji nam je bio poslan. Da te neko pita i zatraži od tebe samo 5 minuta da govoriš o svom gospodaru. Sutra nećemo moći tek tako lako odgovoriti moj gospodar je Allah. Moj poslanik je Muhammed Ali Islam, moja vjera Islam. Moći će odgovoriti samo oni koji budu znali za to na dunjavku i dokazivali svojim djelom, bili uvjeđeni, živjeli po tome. To bi 5 minuta ovo pričaj. Samo 5 minuta, razmišljaj. Ko je tvoj gospodar? Koga padaš na sebi? Koga slijediš u tome? Ko je tvoj poslanik? Gdje je? Zbog nepoznavanja našeg gospodara u dovoljnoj mjeri i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem jest nam ovako pridržavanje za njega. Kada budemo bolje poznavali svog gospodara i kada budemo svjesni svog gospodara, kada nam bude što češće na umu, bit će i bolje pridržavanje za njega. I kada budemo poznavali životopis Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, šta je sve on žrtvovao za nas, da bismo mi danas uživali ovakvu vjeru, mislim da bi bilo i naše bolje pridržavanje za ovu godinu. Dakle, sigurno ćemo ova tri pitanja biti sve jedan od nas upitan. I muškarac i žena, i malo i veliko, staro i mlado. I tražit će se od svakog od nas odgovor. Pa je tako i tekako potrebna postojanost, čvrstina, ustrajnost. Jer nakon toga onome koji odgovori na ova pitanja uspješno, dolazi sve bolje. Ali onome koji ne odgovori, a bit će. Kako je došlo u hadisu da radi nadiva, da će govoriti jedni ha, ha, pokušao će da se sjeti. Međutim, nema, ako nisi živio po tome, poznao tome šta je rekao Omer, radi Allah, da li Allah poslaniče, ću ja biti ovaj pamiti sada, kao što sam sada tada, kada mi pitaju munkir i neke, koji je tvoj gospodar, reće Omer, Omer dobro zna koji je njegov gospodar, na taj bih ovaj vaš gospodar. To je bio Omer. Omer će njih upitati, Omer dobro zna. Zato što je Omer cijeli svoj život koji ima salat i odnosno i ovo hajel na te dvije glavi. Reci, moj namaz, ili svi moji objekti, moj život i moja svrt, posvećaju se Allahu. Tako je bilo i kod Omera. Ko odgovori uspješno sve bolje, nakon toga će biti. Ali ko ne odgovori uspješno na ova pitanja, sve nakon toga dolazi korijen korijen. Zato nam je potrebno. Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava nam kako da budemo postojani pred smrt i nakon smrti. Yusebi tu lohu ljudina amenu, jer kalbi sabiti fil hayati dunja o fil ahira. Allah će postojano u riječu učvrstiti vjernike, istinske vjernike. Ne oni samo koji imaju ime, ne samo oni koji kažu la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, a ne žive po tome. Allah će istinske vjernike učvrstiti s postojanom riječu na dunjavku i na hiratu. Komentatori, većina njih kažu na dunjavku pred smrti, na ahiretu u kabru. Dakle, oni koji budu istinski vjernici, živjeli na dunjalku kao Allahu pokorni robovi, ustrajavali u tome, oni će biti učvršćeni, postojani u riječu i pred svoju smrt i nakon smrti u kabru. Postojanost na pravom putu. Odlučnost na pravom putu. Također kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, molite za postojanost u islamu i za odlučnost na pravom putu. Odlučnost. Kako biti odlučan na pravom putu? Kod svakog dijela postoje dvije odlučnosti. Na početku dijela i na kraju. Na početku dijela, dobro znamo, kada treba da činimo neko dobro dijelo, moramo biti odlučni da završimo to dijelo na najljepši mogući način. Tako, kako je odlučnost na kraju? Ovo mora bude kod svakog dijela. Na početku dijela i na kraju dijela. Ako je sad na kraju? Izvinite, mogu predavanje, ajmo više u vidu pitanja, ali... Nije, nije. Odlučnost na početku djela, da ga privedemo kraju, iskrena radi Allaha, i odlučnost na kraju djela, kad ga završimo, da odlučimo da idemo dalje s drugim djelom. Kad završimo drugo djelo, s trećim djelom, i tako. To je odlučnost. Na takav način Allah poslani sa Allahom, ali sam molio je Allah da zaučim i odlučim na pravom putu. Samo što završi s jednim dobrim dijelom da ide dalje. I takav je bio život Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Nažalost, danas mi samo pričamo, a malo radimo kao što je on radio. U njegovom životu nije bilo ni trunke vjernosti, ni trunke vjenčaranja, odmaranja. Već je stalno bio u pokretu. Imam Šafija rekao je velike riječi u stihovima, ali u prijevodu stoji: voda je lijepa pitka samo kada teče. Njena pitkost, ljepota prestaje kada stane voda. Kada je takav slučaj s vodom, da je voda lijepa i pitka samo onda kada teče, i svima nam je to poznato iz prakse, a da gubi svoju pitkost kada stane, kada je stajaće. Zar mislite da će nije biti ljubi i korisnijemo u društvu i zajednici kada budemo ničavili? Nikada. Zato je Ibn Kajim Rahimahullah htjela rekao prelijepe riječi: svaki radnik koji želi da vidi svoje mjesto kod šefa, koliko ga šef vrednuje, cijeni, poštuje, uvažava, neka pogleda u svoja djela kojima ga je šefica postavio. A tako, ako te šef cijeni i poštuje, ako si od povjerenja, daće ti poseban posao. Odgovoran posao. Nećeš biti kod njega na istom stepenu kao, ne znam, onaj koji dođe nakon radnog vremena počisti halu. E isto tako. Onaj koji želi da vidi svoje mjesto kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da te pogleda u svoje djela s kojima je zaposlen. Kakva djela da mi se čini? Sutra, kako će djela čini? Zato se trudi da budeš odlučan. Ovaj put do Allaha subhanahu wa ta'ala je autoput. Na autoputu se tako ne gleda desno i lijevo. Gleda se samo naprijed i nazad. Onaj koji bude gledao desno i lijevo, skrenuću da ću bankinu. A onaj koji bude samo gledao naprijed i nazad, hoće li ga neko prestići, taj će ih žuriti. Nakon toga Allah poslanika Ali Salatu sam kaže, evo ti šukra njegati, molim te za zahvalnost na tvojim blagodatima. Ovo je tekako bitno. Da budemo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima. Ako nas Allah učusti na pravoj vjeri, na pravom putu, učini nas ustrajnim, postojanim, na to ne treba biti zahvalno. Ako želiš da budeš na toj uputi, da ustrajavaš, moraš da budeš Allahu zahvalan. Jer onda će da vada rekao u suri Ibrahim 7. Ajtu wa iz te'adzana rabukum na in šakartum la azidjam nekom. Ako vi budete zahvalni, sjetite se kada je gospodar objavio, ako vi budete zahvalni, da ću vam još više dati. Kako se zahvaljujem na to? Kako se zahvaljujem na to? Da dovoljno samo da dignemo ruke i da kažemo Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala suri insan, pri suri zahri trećem ajtu kaže ima hibrina husselila, ima šakira, ima kefura. Mi smo čovjeku ukazali na pravi put, pa je on ili zahvalan ili nezahvalan. Treće nema. Dakle, ili smo zahvalni ili nezahvalni Allah. A na drugom mjestu kaže Allah tada vada wa qalilun min ibadija šakur. Malo je od njih zahvalnih robov. Onda dakle, ako ćemo zaključiti da nije tek tako, samo da dignemo ruke i da kažemo Alhamdulillah. I na kraju krajeva, prvi ajet sure Fatiha pogrešno je kome spreve. Ja sam se nadao da će ovo novom prilog to biti ispravljeno. Alhamdulillah nije hvala ti gospodaru. Svi svjetlova. Hvala Allah gospodaru svi svjetlova. Već neka je hvaljen u arapskom jeziku, a to je kod nas. Postoji razlika između hvale i zahvale. Hamdi je hvala, hvala je Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi dakle zahvalili se Allahu i hvalite Allaha subhanahu wa ta'ala, samo potiče ruke i reći gospodar, neka ti je hvala. Znao je neko? Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala kaže ovih pet stvari koliko se ne nađu kod svakog vjernika kada se zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala u nekoj blagodati, nećemo se zahvaliti na ispravnosti. Prijemost. Možda ću vas malo više čas ispitati, ali hoću da vas malo zabrinete. Jer je na sceni popuštanje vjere. I na sceni puštanje jezika. Na jednoj strani ugovaramo ljude, svo svoje vrijeme provodimo spominjanje drugih, a svoju vjeru ostane ne znamo. Kako se zahvaliti Allahu subhanahu wa ta'ala na svakoj blagodati? Na čestitoj supruzi, na čestitoj potomstvu, na imetku, na uputi, kako se zahvaliti? I ono taj vrhnu Allah tada kaže da ovih pet stvari ukoliko ne bude, pri svakoj zahvali nećemo se ispravno zahvaliti Allahu. Kad god spoznaš neku blagodat, posjetiš neku blagodat, pa kažeš ovo je blagodat od Allaha, nije od koga drugog, a tu blagodat priznaš Allahu subhanahu wa ta'ala jednom jedinom. Jer je rekao Jalla Vala, lona bikum min ni'matin tamin Allah, ama vaša nema jedne blagodati koju uživate, a ona nema od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, kada god spoznaš novu blagodat i potvrdiš je Allahu Jalla Vala, da se tvoja ljubav prema njemu poveća. Da se tvoja ljubav prema Allahu poveća. Allah pripada najvišeniji primjer. Ali da vas danas neko pet puta sreće i svaki puta gurne ti u tvoj džep šafu dinar, marka, eura, dio nekako tvoje srce će se zalijepiti za njega. Pozdrav, Allah nije najpriče. Len te utulnia na to zahýbate osoba. Ako by ste hovorili o Bohu, Bohu, tým istým môžem na milé jaký. Nažalost, danas opet ľudí ište voda nekoga drugog nebo Allah. Kada god spoznalo neku blagodat, a ona je bez imala sumnje od Allaha, da se naša ljubav prema Bohu poveća. Zatim da se naša poniznost prema Bohu poveća. Jer tako? I bio bi skroman ponizan prema onome na dunjalku koji ti stalno daje. Zar da ne budemo prvniti prema Bohu dželova. Koji nas je stvorio nakon što nismo bili vredni spomina. Koji nas je stvorio ljude u najljepšem liku. Koji nas je odlikao ljude na svim drugim stvarima. Time što nam je dobro razumio. I koliko smo zahvali i kako smo zahvali. Četvrto, da spominjemo te blagodati Allaha subhanahu wa ta'ala drugima, da govorimo o tim blagodatima drugima, pogotovo onaj koji je bio na davaletu na zabludi, neka govori drugima kako ga Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao zablude, izveo na pravi put. Ne se sviđa da drugi omalovažava, da se smijava s drugima, ne, već da spominje svoj slučaj drugima kako bi uzeo pouku iz toga. I peto, da ne koristi dotičnu blagodat osim u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kad imate čestito potomstvo, da tu blagodat priznate samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Niko vam drugi nije mogao da je to potomstvo da Allah džalla vala. Da se vaša ljubav iz dana u dan, što god više primjećujete kod svojih sinova, svojih kćeri, napredovanje u vjeri, to je od Allaha blagodat, da vaša ljubav prema Allahu raste, vaša poniznost, pokornost, prema Allahu subhanahu wa ta'ala raste, da govorite drugima o tome i da ih koristite u pokornosti Allaha u islamu. I na takav način svako drugo blagodat se zahvali. Dakle, Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, tražio je od Allaha da ga pomogne u zahvaljivanju na njegovim blagodatima, da je to samo podignuti ruke i reći gospodar mi ti hvala, ne bi treba trebalo tražiti, pomozi me da ti budem zahvalan. Dakle, treba nešto činiti. Zatim kaže, nakon zahvalnosti na njegovim blagodatima, es'eluke husne ibadetike, da ti iskreno robujem. Poznato nam je da iskrenost kod čovjeka najteže je ostvariti iskrenost. Začas se promijeni nijet, promijeni namjer. Čovjek odpočne djelo da čini radi Allaha subhanahu wa ta'ala, privede da možda radi nekoga drugog, ili u toku samog djela pojavi se namjera da ga učini radi nekoga drugog. Zato se treba boriti svim mogućim sredstvima da budemo iskreni, a najprije da kada dobijemo Allahu subhanahu wa ta'ala, kao što je Allah poslanik radi sa ocem dobio. Čuvajmo se da činimo djela, a ona nisu iskrena radi Allaha ili nisu po sunnetu Muhammeda alejhi salatu vesselam. Samo se umaramo. Kod nas kažu bolje ikako nego nikako, ali bolje ikako nego svakako. Bolje ikako nego svakako. Ako ćeš neko djelo učiniti radi nekoga drugog, ne da Allah subhanahu wa ta'ala, samo ćeš se umoriti. Od njega nećeš imati nikakve koristi. Kao kaže Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, oni koji budu činili dobra djela, ali radi nekoga drugog. Njihov primjer je poput primjera onoga koji u svoj prtljar tovari kamenje i prinosi ga samo s jednog mjesta na drugo. Umara se, ništa se ne korišta. Ibn Džemzi rahimahullah ta'ala kaže primjer iskrenosti u ibadetu. Koliko je iskrenost u ibadetu potrebna? Koliko je arefat potreban u hačskim obredima? Imam vjerovatno hađija i hađinica koji su obavili hađi. Može li biti hađi ispravno iz arefata? U drugih danima na vas je gdje god hoćeš. Ali kada je dan arefata, mora da budeš na arefata. Jer je rečeno hađu arefata. Hađi arefata. Nema da to hađa bez arefata. Zato da kad moja Allah subhanahu wa ta'ala da te učini iskreni. Da te učini iskreni. Naši prethodnici govorili su najteže na jednom stvariti kod sebe iskreno. Začas se promijeni. Najviše sam se borio sa iskrenošću i slično. Zatim nakon toga kaže poslanik alejhi salatu vesselam, wa es'aluke qalban salima wa lisanan sadiqan, i molim te za zdravo srce, za čisto srce. Koliko smo danas potrebni toga. Spoljašnjost kod mnogih od nas. Jer Allah se mogu otvoriti kod sa vidio bi razno razna srca. Zavidna, puna zlobi, mržnji, a znajmo dobro da je ovaj ili komad, ili srce, da je daleko, daleko bitnije od spoljašnosti. Jeste, treba voditi računanje u spoljašnosti, ne može bez njih. Ali prednost uvijek i prednost se daje jedno srce. Možete nikada zaboraviti hadis. Ebu Hurajre radijallahu ta'ala, prije nego li ga je citirao tri puta i padao u nesvijest, sadržajem tog hadisa. Prije nego je iscitirao hadis, tri puta padao je svijest. Da bi, kada bi došao u sebi, spomenuo hadis, podruži hadis u kojem se spomenuo tri kategorije s kojima će se raspomcati džahne. Kategorije ljudi koji će prvi biti vraćani džahne. Ko su? Čovjek koji je pobjegao u borbi, da u ovom putu. Čovjek koji je podijelio sav svoj imetak. I čovjek koji je cijeli svoj život proveo u traženju znanja i dijelinu znanja. Ali jedan od njih nisu to radili radi Allaha. Izostalo djelo srca. Činili najbolja djela, najboljih djela. Od znanja, od dijelina i metka, od davanja svoga života na Allahom. Ne, dao si svoje vrijeme, dao si svoj metak, pa čak i svoj život. Nema boljih djela. Ali ukoliko izostanu djela srca džabati, onaj koji je pobjerao na Allahom putu, doći će i reći, borio sam se da uzdignem tvoju riječ, da će Allahom reći, lažeš. Već se bolim da se kaže kako si na sve. Onaj koji je dijelio svoj imetak, nisam ostavio jednog siromana da nisam pomogao, pa će reći lažeš, već se to samo čini da se kaže kako si darežili pružene ruke. I treći, tražio je znanje i dijelio znanje samo da se kaže kako je učen. I to sve je rečeno među nauku na hiratu, na kojoj ostaje osim džahennemska. Osim džahennemska. Zato dobro vodimo računa o srcu. Čistimo svoje srce. Prije svega od mnogoboštva, mjerstva, nifata, licemjerstva, zatim od svake druge nevaljale osobine koja ne smije biti pri vjerniku i vjernici od zlobe, zavisti, mržnje, loše mišljenja. Loše mišljenje ne može izaći osim iz loše duše. Loše mišljenje ne može izaći osim iz loše duše. Allah subhanahu wa ta'ala suri Šuara kaže يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ toga dana sudnji dan neće vrijediti metak, neće vrijediti potomstvo, vrijedit će samo čisto srce s kojim čovjek prođe pred svoga gospodara. Poznat vam je slučaj od Abdullaha ibn Amra, u drugom divadu stoji Abdullaha ibn Amra, koji je tri dana slušao Allahov poslanika alejhi sallam kako kaže sada će nam vrata ući stanovnik dženneta. I ulazi, čak se i mu hadisu ne spominje ime toga ashaba, koji je bio Rebek Amra. Posljedina shaba, ne spomni se ime, nije bitno ime, bitno je osobina, bitno je čisto srce. Pa je ušao običan čovjek, pod pazuhom su bile njegove namule, papuče, sa njegove brade, kapala je voda od Ardesta, običan čovjek. I drugi dan, i treći dan, pa sad dugar nome, zainteresuo kojeno, na Dunjalku još opravljan ženetom i do tri puta govorim se, pa je otišao, pa boravio određeni predmet od njega, razljutio se, nije vidio ništa posebno kod njega, panja kao što bi panji ostali, posti kao što poste i ostali, i je krenuo na kraj, da ide kući. A dobro je zaustavio i kaže, možda je ovo. Ja kad god sam ići, kad god ja ne halalim svima s kojima sam danas razgovarao, ukoliko sam se s njima zakačio, halalim. I u mojim prsima nema ništa ni prema jednom svima. Ne osjećam nimalo zlobe i zavisti prema onim što drugi muslimani uživaju da Allah i blagodati. Kaže, to je ono što je sve muslimani da postije. Zdravo srce. Vodimo računom zdravom srcu. O islami sladeva i istinu ljubi jezik, da govorimo istinu i samo istinu. Jer je došlo u hadisu, doista istina je dobročinstvo, a dobročinstvo je u dženetu. I doista je laž, grije, a grije vodi u dženetu. Allahov poslanik alejhi selam kada spomenuo sredine munafika, tako, a Isu kaže, tri su znaka munafika. Koji je tri znak? Spomenuo. Kada govori lažeš. Kada govori lažeš, jedniku važi na sve biti svoj sveno. Jer kada govori znak lažeš, kako može govoriti lažeš? Možda lažeš. Ali put kraja se. Zato je Allahov poslanik alejhi selam dobio i poručio nas da dobijemo, da tražimo da Allah subhanahu wa ta'ala istina ljubi jezik. I na kraju kaže i molim te za svako dobro koje ti gospodaru znaš. I utječem ti se od svakog zla koje ti znaš. Jer mi vjernici mislimo da je nešto dobro po nas ono ispadne zlo. Mislimo da je nešto zlo po nas ono ispadne da je dobro i srećno. Zato trebamo moliti Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na onome što je kod Allaha dobro i da nas udari od onoga što je kod Allaha zlo. I završava dobro. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, wa astaghfiruka lima a'lam. I molim te za oprost, tražim oprosta kod tebe gospodar za ono što sam ti svjesno učinio od grijeha. Jer Allah dželle veala preko onoga, prelazi preko onoga što smo učinili iz neznanja, iz prisjele i nesvjesno. Ali ono što smo učinili svjesno, zato se trebamo kajati od Boga subhanahu wa ta'ala tražiti oprosta. Nije rijedak slučaj da na ovakav način dove završavaju se sa istih farom. Kur'anske sure, tako, ila džaj nas u Allahi kultac, mora ići na se kurbuna ki ili ila je tlađa, da se bih, i hangi rabike, slobira. Ima u kjana ta Allah. Kada vidiš Allahovu pomoć pobjedu da stiže i vidiš ljudi kako ulaze u skupinama u Allahu vjeru, ti slavi naličaj Allaha subhanahu wa ta'ala traži oproste. I traži oproste. Doba za iskupljanje sjela je subhanahu wa ta'ala min hađi kaškada ila ila ila ila يستغفرون ويتوبوا إليك. وبالأسحار هم يستغفرون. تقول كذا سيوبسوا يوبيرنسي أصدنا يوني سوء براتكو زور يتراجل أبرس على الله. برسانو زور. كاجو كومنتاتوري سيروا يوم في كوانوي فمي برزور. صدرشي لسوي مجيني نماز سوي براد تراجل يوم أبرس. نعم قولي قولي الله أجرسي نقرابنك. Učini to Bog učini. Nakon jednog dobrog djela činiš drugo, treći, ustrajavaš u dobrim djelima. Učinite zahvalni njegovim robom. Učinite od onih koji imaju čista srca, zdrava srca. Od onih koji govore istinu i samo istinu. I čine ono što je kod Allaha dobro, s čime Allah zadovoljan i što Allah voli, u mene se zoveš. Sve je to blagodat od Allaha djelala, traži prosta i dalje. Kada završimo, privedemo kraju najbolji ibadet u islamu, a on je namaz. Predamo selam, kažemo selam alaikum rahmatullah, selam alaikum rahmatullah, kažemo astagfirullah. Da nema druge koristi u istighfaru, u traženju oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala i od Allaha subhanahu wa ta'ala od te da nas istighfar sačuva obmišljenost i djelovi zavoda. Kao što je rekao jednu Kajim Rahimahullahu ta'ala, da ljudi ne griješe u propasti i sa svojom mišljenošću. Da ljudi ne griješe, njihova umišljenost bi ih u propasti. Zato da kad tražim oprosta od Allaha džemla vrala i koliko smo u mogućnosti skupljali moji vjerujci. Allahumme kumni astavike sebate fekame wa razimete ala rošt wa astavike šutre nijamete wa husne ibadetike وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما أعلمت منك أنت علام الغيوب. كذا يريد من الله سبحانه وتعالى وسلم من يوم يوم يبشر من كلمة سوى من يقول اسمه رعب سبحانه وتعالى. تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا الوقت.